Kips. Ja, al 12 jaar lang lijdt de Syrische bevolking onder de sancties van de EU als straf voor de gewelddadige onderdrukking van de eigen bevolking door president Assad. En nu is daar nog de verwoestende aardbeving bijgekomen. Tijd om sommige sancties te verlichten, zodat er makkelijker noodhulp naar Syrië kan. Nou, dat vindt mijn gast Nicolaas van Dam, jarenlang speciaal gezant van Syrië. Dat zometeen dus in de Nieuws-BV. Maar nu eerst, de oprichter van een Telegram-kanaal moet jaren de cel in. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorot Megens. Dmitri Ivanov, de oprichter van het Telegram-kanaal Protest MSU, is in Rusland veroordeeld tot 8,5 jaar cel, meldt staatspersbureau TASS. De 22-jarige Ivanov deelde op Telegram berichten over anti-oorlogsprotesten en rechtszittingen. Hij werd in de zomer gearresteerd op verdenking van het verspreiden van valse informatie over de Russische strijdkrachten. Zijn veroordeling is niet uniek. Volgens een Russische mensenrechtenorganisatie worden ruim 450 mensen strafrechtelijk vervolgd omdat ze openlijk tegen de oorlog zijn. In Frankrijk wordt vandaag opnieuw geprotesteerd tegen hervorming van het pensioenstelsel. De Franse regering wil de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar. Correspondent Frank Renaud, goedemiddag. Goedemiddag. Opnieuw protesten. Frank, hoe verlopen die daar nu? Nou, het is behoorlijk veel wat er gebeurt vandaag. Inderdaad, vanochtend hebben de vakbonden bekendgemaakt dat alle olieraffinaderijen in Frankrijk bezet zijn. Dat betekent dat er geen brandstof, geen benzine uit kan om bijvoorbeeld naar benzinestations te gaan. Vooralsnog zijn er geen tekorten, maar je ziet wel al rijen bij benzinestations zijn, staan. Mensen die zich zorgen maken dat er straks geen benzine meer is. Verder wordt er in het hele land gestaakt. Er rijdt bijvoorbeeld maar 1 op de 5 treinen. Er zijn overal in het land demonstraties. In meer dan 260 steden en dorpen wordt er vanochtend of vanmiddag betoogd. Er zijn scholen en universiteiten bezet. En er zijn ook verspreid over het land verschillende blokkades. Dat is onder andere het geval in Amiens, een stad in het noorden van Frankrijk. Ik was daar vanochtend. Er is een groot industrieterrein bij Amiens. Dat is helemaal afgegrendeld door demonstranten. Je kan daar niet meer op. En dat betekent dat de vrachtwagens die daar hun waar komen afleveren er ook helemaal niet meer in konden. Er stonden kilometers lange files met vrachtwagens. En in een van die files trof ik ook een Nederlandse vrachtwagenchauffeur. Hoe lang staat u hier al? Ik sta hier nu 2 uur. En hoe voelt dat? Ja, we staan wel vaker natuurlijk wel stil, maar het is wel heel vervelend. Ja. Heeft u enig idee waarom het is? Gisteravond op het nieuws was er al wat, tenminste dat er wat los zou zijn hier. Maar waarom, hoe en wat precies, weet ik eigenlijk niet. Er wordt gedemonstreerd tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Vandaag is een grote actiedag, dus overal in het land zijn blokkades. Onder andere hier in Amiens, waar u naartoe moet, het industriegebied, is gewoon helemaal dicht. Ja, ja, inderdaad. Nou ja, we moeten maar afwachten. Het is heel vervelend, wat ik net ook al zei. Dus. En wat gaat u nu doen? Gewoon hier zitten wachten tot het weer open gaat? Ja, ik kan verder ook niks doen. Ik heb al contact gehad met de thuisbasis. Maar ja, die zeggen, blijf eerst maar staan. We weten niet wat we nou moeten doen. Hoe lang het gaat duren. Niemand weet iets. Dus. En als het nou de hele dag gaat duren? Ja, dan blijven we de hele dag staan. Het is niet anders. Ja. Wat vervoert u, als ik vragen mag? Ik heb nou glycerine bij, voor de Procter & Gamble. Nou, hoe lang denkt u hier nog te staan? Ik heb geen idee. Ik hoop dat het gauw over is. Maar die Franse kennende zeiden natuurlijk wel, ze gaan wel lang door. Ja. Nou, veel sterkte. Ja, dank u wel. Ja, vervelend voor die Nederlandse chauffeur van glycerine. Maar het is niet anders, zegt hij. Frank, hoe groot is de kans dat de verhoging van die pensioenleeftijd van 62 naar 64, dat nog van tafel gaat? Nou, het ligt er een beetje aan wie het vraagt. De regering van president Macron, die houdt voet bij stuk. Het wetsvoorstel waar het in geregeld is, ligt dit moment bij de Senaat. Hè, die is erover aan het debatteren. Als de Senaat erover gestemd heeft, dan moet het weer terug naar de Assemblée, de Tweede Kamer. De Eerste en de Tweede Kamer moet het dan eens worden over een compromis. En de regering wil dat hele proces nog deze maand afronden, zodat in september die verhoging van de pensioenleeftijd van kracht wordt. Maar ja, de vakbonden, die houden ook voet bij stuk. Die zijn vandaag bezig met die Nationale Actiedag. En die zullen vanavond ongetwijfeld gaan bekendmaken dat ze de komende dagen door zullen gaan met staken in verschillende economische sectoren om echt het land plat te leggen, om zo de druk op te voeren. Dus het is echt hart tegen hart in Frankrijk. Een van de weinig hardwerkende mensen in Frankrijk, dat was onze correspondent Frank Renaud. De Europese Unie neemt voor het eerst maatregelen tegen daders van seksueel geweld tegen vrouwen. Ook mensen en organisaties die vrouwen uitsluiten komen op een zwarte lijst. Op initiatief van Nederland staan vanaf vandaag 9 mensen en 3 instellingen uit onder meer Afghanistan, Iran, Rusland en Syrië op die Europese lijst. Ze kunnen niet meer bij bankrekeningen in de EU en ze mogen ook niet meer reizen binnen Europa. Aanleiding zijn verhalen over bijvoorbeeld verkrachtingen en het schenden van vrouwenrechten. In Rotterdam worden steeds vaker jongeren geronseld voor criminele klusjes, zeggen bestuurders van het ROC Albeda tegen Nieuwsuur. Het gaat vooral om jongeren die tegen betaling in de haven drugs uit containers halen. En ook de politie zegt dat het een groot probleem is. GroenLinks en de PvdA eisen ambitieuzere plannen van het kabinet tegen klimaatverandering. Anders gaan ze in de Eerste Kamer tegen de klimaatplannen stemmen. Dat zeggen Jesse Klaver en Atje Kuiken vanavond in Rotterdam. Met het huidige beleid worden de klimaatdoelen niet in 2030 gehaald. Heineken biedt excuses aan voor de onduidelijkheid over het vertrek uit Rusland. Het bedrijf beloofde te vertrekken, maar Follow the Money meldde vorige maand dat Heineken juist allerlei nieuwe producten had gelanceerd. De brouwer zegt nu dat dat nodig was om te voorkomen dat de Russische tak failliet zou gaan en medewerkers hun baan zouden kwijtraken. Het NOS-journaal. In Nederland bestaat een structurele ongelijkheid tussen sociale klassen. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau opnieuw vast in een rapport. En om dit aan te pakken moet er breder worden gekeken dan nu gebeurt, zegt onderzoeker Kok Vrooman. Het gaat niet alleen om economische verschillen, je inkomen, je vermogen, je opleidingsniveau. Maar het gaat er ook om wie je kent, je sociale netwerk, je sociaal kapitaal, waar je bij past, je culturele kapitaal, en wie je bent, je persoonskapitaal. En dat is de combinatie van gezondheid en aantrekkelijkheid. Als je op die manier naar sociale ongelijkheid kijkt, en dat is denk ik een manier die beter past bij de huidige complexe samenleving, dan zie je dat er een klassenstructuur is die bestaat uit 7 klassen. En daarvan is 1 groep die heeft scoort over de hele linie op al die hulpbronnen, al die kapitaalvormen hoog. En aan de onderkant zien we 2 groepen, de onzekere werkenden en het precariaat, die juist in vrijwel alle opzichten achterblijven. En dat is bij elkaar 1 op de 6 Nederlanders. Kok Vrooman was dat. In een eerder onderzoek in 2014 concludeerde het SCP al eens dat de verschillen groot zijn. En 2 jaar geleden bleek die kloof niet kleiner te zijn geworden. Een bijzondere vondst in Rottum in Groningen. Archeologen vonden daar een eeuwenoude begraafplaats. Voor archeoloog Tim Kouling is het de grootste ontdekking in zijn loopbaan. Meneer Kouling, goedemiddag. Goedemiddag. Wat bent u zoal tegengekomen? Nou, ik hoor aan het geruis dat wegvalt dat meneer Kouling ook, denk ik, niet meer te horen is. Hebben we meneer Kouling nog op een andere lijn? Meneer Kouling, bent u daar? Nee. Hebben we meneer Kouling? We hebben meneer Kouling. Ja, sorry. Hij viel eventjes weg. Nou, geeft niks. Wat ik vroeg was, wat u zoal bent tegengekomen in Rottum op die eeuwenoude begraafplaats. Waar bent u op gestuit? Wij zijn op een middeleeuwse grafveld gestuit. Wat zich buiten de muren van het officiële kerkhof bevond. Ja. Inmiddels 34 lichamen gevonden. En voornamelijk hele jonge mensen. Okay. Tussen de 2 weken als jongste en jongvolwassen als oudste. Okay. En u zegt middeleeuws, hoe lang liggen die daar al? Nou, het klooster wat hier in de buurt heeft gestaan, dat is 13e eeuw, dus 1200. En de lichamen die wij hier hebben gevonden, die waren in de 15e eeuw waarschijnlijk begraven. Aan de spulletjes die wij op de lichamen hebben gevonden. Oké. Okay. En vanwaar dat het vooral jonge mensen zijn, kinderen en jongvolwassenen, hoe komt dat? Dat kunnen wij nog niet precies zeggen. Daar moeten de fysische antropologen nog onderzoek naar doen. Want u zegt het is bij een klooster. Dus je zou verwachten dat er juist van oude mensen de resten liggen. Je zou verwachten dat het monniken zijn. Ja. Of in ieder geval kloosterlingen. Mm-hmm. Maar zo'n klooster die had hier in de hele omgeving zeggenschap. Dus iedereen die mocht in de buurt begraven worden. Ja, dat was natuurlijk bij een kerk. Ja. En u kwam spulletjes tegen waaruit blijkt dat het jonge mensen waren. Wat waren dat voor spullen dan? Nou, de spullen die we tegenkwamen, die dateren de lichamen. Het is niet zo dat ze echt in verband worden gebracht met jonge lichamen. Maar het zijn bijvoorbeeld hele kleine gespen die de modegrillen van die tijd bepaalden. Ja. Waardoor ze heel erg exact kan determineren. Oké. Okay. En het waren grotendeels gespen waarmee een lijkwade dus kon worden dichtgesnoerd. Oké. Okay. En hoe bent u nou die begraafplaats op het spoor gekomen? Nou, we hebben hier archeologische begeleiding gevoerd. Normaal gesproken, als je op een plaats met hoge archeologische verwachtingswaarden, in dit geval een wierde of woonheuvel, ja. Dan moet er archeologisch onderzoek bij gebeuren. Dus er is een begeleiding. Oh, okay. We gingen wel uit dat er menselijke resten zouden kunnen tegenkomen. Maar dat het er zoveel zouden zijn, hadden wij ook nooit verwacht. Nee. En voorlopig blijft u nog wel even doorgraven? Die kans is zeer groot, ja. Ik wens u daar veel succes bij. Dank u wel voor de uitleg. Archeoloog Tim Kouling was dat vanuit Rottum in Groningen. Het is bijna 11 over 12. De weersverwachting nog. Soms wat zon in het noorden. In de rest van het land is het bewolkt met af en toe hagel of natte sneeuw. 4 of 5 graden vanmiddag. Vanavond in het zuidoosten sneeuw. In het zuiden van Limburg kan die even blijven liggen. Komende nacht is het dan op veel plaatsen net onder nul. Morgen in het zuiden nog wat lichte sneeuw. Maar in de rest van het land blijft het droog. ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, heeft die sneeuw nog effect op de weg? Nou, gelukkig niet hoor. Hier en daar wat files, maar eigenlijk allemaal wel echt met een oorzaak. Dus echt langzaam rijdende auto's vanwege sneeuw is gelukkig niet aan de hand. Wel dus drietal files. Allereerst de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij knooppunt Benelux staat een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en daarom 20 minuten vertraging vanaf Delft. Dan naar de A20, hoek van Holland-Gouda. Bij knooppunt Terbrechtseplein gebeurde een ongeluk. Door de bergingswerkzaamheden is daar de rechterrijstrook dicht. Tot 2:30 vanmiddag is dat daar bezig. Hou rekening met 10 minuten oponthoud vanaf Schiedam. En tot slot een ongeluk op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Momenteel tussen Alkmaar en Boekelermeer 3 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Wel eens gedacht aan beleggen in Duits vastgoed bij Sinvest? Beleggen in Duits vastgoed? Ja, Sinvest belegt in Duits vastgoed zoals supermarkten en woningen met een voorspelbaar rendement. Hierdoor keren ze een voorschotdividend van 5% per jaar uit. Oh, dat klinkt goed. Ja, kijk maar even op duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. Ga op reis door 7 eeuwen kaarten en atlassen. Van de 15e eeuw tot de nieuwste digitale roadmaps. In de tentoonstelling Open Kaart ontdek je de verhalen die erachter schuilgaan. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Niet vliegen. Wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. 15 maart. Kies. Partij voor de Dieren. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, goedemiddag. Waarom raakt volksmuziek je vaak recht in je hart? En in hoeverre lijkt de Beemster op de Argentijnse Pampa's? Na 12:30 ontvang ik bandoneon speler Karel Kraaienhof en zangeres Leonie Jansen over hun voorstelling Melancholie in de Polder. En ook later dit uur kan kunstmatige intelligentie ons helpen onze stem te bepalen bij de verkiezingen. Maar nu eerst minder sancties voor Syrië. TV. De aardbeving in Turkije en Syrië laten nog altijd sporen na in beide landen. Reddingswerkzaamheden hebben plaatsgemaakt voor het opvangen van slachtoffers en de eerste voorzichtige wederopbouw. Maar in Noordwest-Syrië blijft een schijnend tekort aan noodhulp op dit moment. Volgens oud-diplomaat Nicolaos van Dam moet Europa daarom soepeler omgaan met de sancties tegen het bewind in Syrië. Meneer Van Dam, goedemiddag. Meneer Van Dam, bent u daar? Nou, daar gaan we dan zo meteen eventjes verbinding mee maken. We hebben ook aan de lijn hangen Carla Jonkers. Zij is hoofd internationale noodhulp bij het Rode Kruis. Mevrouw Jonkers? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Mevrouw Jonkers, ik begin heel eventjes bij u, want meneer Van Dam, daar wordt nog heel even verbinding mee gemaakt. De internationale sancties tegen het Syrische regime, die zouden dus op een of andere manier opgeheven moeten worden als het aan meneer Van Dam ligt. Wat denkt u daarvan? Ja, als Rode Kruis doen wij geen uitspraken over sancties, want dat is een politiek instrument. Mm-hmm. Wat we wel zien is dat in de huidige afspraken humanitaire hulpgoederen voor humanitaire organisaties zijn uitgezonderd. Mm-hmm. Maar in de praktijk betekent dat nog wel dat we zien dat vaak goederen met een hoop vertraging kunnen worden geleverd, omdat bedrijven toch nog wel heel huiverig zijn om goederen te leveren voor landen als Syrië. En waarom zijn bedrijven daar huiverig voor? Omdat ze dan toch bang zijn dat ze als gevolg van het leveren van die goederen daar de gevolgen van kunnen ondervinden, omdat het toch niet gezien wordt als humanitaire goederen. Dat ze bang zijn dat ze toch de effecten van die sancties gaan voelen. Ah zo. Dus toch de effecten inderdaad van die sancties. Ik heb inmiddels oud-diplomaat Nicolaos van Dam aan de lijn. Meneer Van Dam, u was in 2015 en 2016 speciaal Syrië gezant namens de Nederlandse overheid. Ook toen waren er sancties tegen het regime van Assad. Heeft dit toen enig effect gehad? De sancties hebben eigenlijk helemaal geen effect, behalve dan dat de bevolking daar zwaar last van heeft. De economie is behoorlijk geruineerd. Sancties in het algemeen hebben niet zoveel succes. Er zijn natuurlijk uitzonderingen destijds met Zuid-Afrika. Dus als je gaat kijken naar waarom zijn de sancties er? De sancties worden ingesteld ten eerste als een soort straf tegen de misdadige optreden van het regime tegen de bevolking. Maar ook, en dat is vooral het doel, is om het regime tot andere handelen te brengen. Nou, dat gaat niet gebeuren als ik het regime goed kan inschatten. En ik hou me daar al tientallen jaren mee bezig. Dat is tot dusver ook niet gebeurd. Dat gaat dus ook niet gebeuren, denk ik. Was u destijds ook zo sceptisch over deze sancties? Ik ben altijd sceptisch geweest over sancties. Want je moet bekijken niet alleen maar dat je iets een bevolking of het regime straft, maar het gaat er natuurlijk ook om wat bereik je ermee. Nou, het moet niet een soort politieke zelfverdediging zijn dat de politici zeggen: ik heb iets goeds gedaan, want ik heb dat regime sancties tegengelegd. En even terzijde, bij ieder land is het natuurlijk weer anders, maar in dit geval dus met het Syrische regime. Dus het Syrische bevolking heeft er vooral last van. En ja, de hoop is bij sommige landen dat het regime dan uiteindelijk misschien verdwijnt. Maar dat zie ik ook niet gebeuren. En dan moet je natuurlijk ook rekening houden wat er voor in de plaats komt. Juist, want dus het gaat er nu om, dus eigenlijk om de sancties te verlichten. Kijk, ik begrijp dat politici niet die sancties willen opheffen. Goed, maar dan wel verdichten. En dan denk ik eigenlijk alleen maar vooral aan de bevolking zelf. Niet aan of er sommige groepen van mee profiteren. En dan zijn er een paar punten. Je hebt het bankverkeer. Mm-hmm. Dat bijvoorbeeld lieden kunnen, Syriërs in het buitenland kunnen geen geld overmaken naar hun familieleden, omdat Syrië van dat bankverkeer is uitgesloten. En je hebt uitzonderingen in Noord-Syrië, want dan doen ze het via Turkse banden. Turkse banken. Nou, dan heb je brandstof nodig voor de hulpactiviteiten. Maar brandstof is ook een verboden terrein. En dan heb je bijvoorbeeld, er moeten ook nieuwe elektriciteitscentrales worden gebouwd. Bijvoorbeeld ten behoeve van ziekenhuizen. Dat is ook een probleem. Mm-hmm. En dan tenslotte, er is natuurlijk nog veel meer, maar de zware bouwmaterialen, die zijn ook niet toegestaan, omdat ze kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld het bouwen van dingen die gebruikt worden voor binnenlandse onderdrukkingen. Gevangenissen bijvoorbeeld. Nee, dat dubbele gebruik is heel rekbaar. Want als ik bijvoorbeeld Een aardappelschildmesje, daar kan ik aardappelen mee schillen, maar ik kan er ook hele slechte dingen mee doen, om maar wat te noemen, bij wijze van spreken. Dus daar zou de bevolking al behoorlijk mee zijn geholpen. En dan moet u ook nog berekenen dat het land ligt al in puin door 12 jaar oorlog. Daar komt nu de aardbeving bij in een gebied van 3 keer Nederland zo ongeveer. Mm-hmm. En de wederopbouw die gaat dus tientallen jaren kosten. En je moet ook nog berekenen, dat is een zij, maar niet onbelangrijk aspect ook nog. We willen natuurlijk het liefst niet dat er nog weer een heleboel vluchtelingen bijkomen. Maar ja, als je in zo'n hopeloze situatie verkeert in Syrië, dan probeer je natuurlijk weg te komen. Net zoals al miljoenen Syriërs eerder hebben gedaan. Mm. Ik wil heel even ingaan op het financiële aspect, hè, wat u dus aan het begin uitlegde. Mevrouw Jonkers, wat merkt een hulporganisatie als het Rode Kruis van die financiële sancties in de praktijk? Nou, als Rode Kruis kunnen wij via onze internationale Rode Kruisbeweging kunnen wij fondsen naar Syrië krijgen. Dus zelf hebben wij daar wat minder last van. Maar ik hoor wel van collega's van andere hulporganisaties dat zij wel problemen hebben om fondsen naar Syrië te krijgen. Maar daar hebben wij als Rode Kruis dan even wat minder last van. Maar ik herken zeker de opmerkingen die gemaakt worden met betrekking tot brandstof. Wij hebben bijvoorbeeld een ambulancedienst in Syrië. Nou, dan is brandstof essentieel, ook voor de generatoren, voor de ziekenhuizen. En waar wij als Rode Kruis heel erg mee bezig zijn nu is ook met de watervoorziening in Syrië. En ook de materialen die daarvoor nodig zijn om te zorgen dat we die operationeel krijgen en veilig houden. Ja, ja, dat is wel problematisch. U zegt watervoorziening, dan denk ik ook meteen even aan die piek in cholera-uitbraken, hè? Bovenop de oorlog en aardbevingsellende. Dat zal ook wel samenhangen met die watervoorziening, of niet? Ja, ja, zeker. Ja, het is wat dat betreft ramp op ramp op ramp. De waterinfrastructuur heeft natuurlijk al behoorlijk wat klappen gehad tijdens de oorlog. Mm-hmm. Maar door de aardbeving is dat echt verwoest op sommige plekken. En we zien dat daar nu een aantal honderden cholera gevallen zijn. Er zijn er waarschijnlijk veel meer die we niet zien. Maar dat is zeker een grote zorg voor ons. Mevrouw Jonkers, kan ik dan concluderen dat juist die internationale sancties dus ook het bemoeilijken om hulp te bieden specifiek voor deze cholera-uitbraak? Kijk, het is een optelsom van. Hè? Dus alles wat kan helpen om goederen zo snel mogelijk in het land te krijgen, om te zorgen dat je echt die humanitaire hulp kan verlichten, is heel erg welkom. Maar het is een optelsom van 12 jaar oorlog, de impact van een aardbeving, het feit dat het ook een gebied is waar verschillende partijen aan de macht zijn. Dus er zijn verschillende oorzaken waarom hulpverlening lastig is. Ja, daar zegt u ook iets interessants. U zegt verschillende partijen aan de macht zijn. Meneer Van Dam, want als alle sancties worden opgeheven, hè, tegen het regime van Assad, dan hebben we dus nog steeds wel te maken met lokale machthebbers. Vormen zij niet een groter obstakel voor het bieden van hulp? Nou, ik denk dat alle partijen een obstakel bieden voor de hulp. En dat geldt voor die groepen die in het noordwesten zitten, helemaal in het noorden en in het oosten. Die hebben allemaal individueel zendingen tegengehouden. Maar de groepen in het noordwesten, dat is eigenlijk een opvolger van Al-Qaeda, die daar al een tijdje de macht heeft. Ja, die hebben hun eigen programma's. De meeste hulp kan trouwens via Turkije komen. Maar het is natuurlijk makkelijker als je... Daar worden ook de grenzen dichtgehouden, toch? Nou, dat is in zover ingewikkeld. Assad heeft geen controle over die grenzen, maar voor de Verenigde Naties moet hij toestemming geven voor het overschrijden van grensovergangen waar hij geen controle over heeft. Omdat dat is een legalistisch punt, omdat het regime is lid van de VN en de oppositie niet. Maar het is dus het opheffen dus van sancties. We hebben het trouwens ook helemaal niet over het opheffen van sancties, maar alleen maar de sancties die bijvoorbeeld verlichten. Ja. Dus waardoor die mensen uit de nood komen. En Dit kan nog heel lang duren. Dit kan nog tientallen jaren gaan duren. Dus de meeste mensen kunnen er zich nauwelijks voorstelling van maken. Ja. Wat wel natuurlijk uit je huis in is gestort. Nee. Of dat je onder het puin vandaan moet worden gehaald. Maar niet dat morgen en overmorgen en over 5 jaar misschien nog zo is. Dus... U zegt het gaat sowieso heel lang duren. Morgen is er al, vanavond is er trouwens al een commissiedebat in de Tweede Kamer. Verwacht u dat er gehoor wordt gegeven aan uw oproep om die sancties te verlichten? Als de politici verstandig zijn, en verstandig is natuurlijk een rekbaar begrip, dan wel. Ja, we gaan het zien. Ik wil u bedanken, oud-diplomaat Nicolaus van Dam en Carla Jonkers, hoofd internationale noodhulp bij het Rode Kruis. OO Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. Deze week ging onze eigen politieke redacteur Joost Beekendam langs bij historicus Jouke Turpijn. De Nieuwsbv. Vraag aan Den Haag. Elke week leggen wij jouw politieke vragen voor aan politici in Den Haag. Of aan experts, zoals deze week. Want dit keer is de vraag of de Kamer wel kan werken met zoveel partijen. Want er klinken steeds vaker zorgen over. Welk gevolg heeft de versplintering van het politieke landschap? Nieuwe partijen lijken als paddenstoelen uit de grond te schieten. Er is weer een fractietje bij. 20 zitten we op. 20 fracties. En dat maakt het er niet overzichtelijker en efficiënter op in de Tweede Kamer. De versplintering in Den Haag zet door en iedereen spreekt er schande van. En om daar een antwoord op te vinden, ging ik langs bij de Universiteit van Amsterdam, bij Jouke Turpijn. Hij weet alles van een periode waarin de Tweede Kamer nog veel meer partijen had dan nu. Of nou ja, er waren eigenlijk nog helemaal geen partijen. Nee, in het begin van de periode dat de Tweede Kamer echt betekenis kreeg, macht kreeg in 1848. Toen waren er nog geen fracties, toen waren er nog geen politieke partijen. Toen waren er alleen maar mannen onder elkaar. Allemaal mannen, hè? Allemaal mannen van middelbare leeftijd en ouder. Die met elkaar naar Den Haag gingen om daar parlementje te spelen. Ja, en ik heb het even opgezocht, want jij bent gepromoveerd. Ook op dat tijdsbestek na 1848. En toen waren er 68 Kamerleden, iets minder dan nu. Maar ja, geen partij. Gingen die dan allemaal het woord voeren tijdens een debat? Dan was je wel even bezig, denk ik. Zeker, dat zouden ze mogen doen. In principe, iedereen had het recht om niet één keer, maar twee keer zelfs het woord te voeren over onderwerpen. Maar dat deden ze vaak niet, want het was wel zo dat vooral die mensen het woord gingen voeren die er veel over wisten over een bepaald onderwerp, die ervoor doorgeleerd hadden, gestudeerd hadden erin. En vooral ook de Kamerleden die net iets hoger op de apenrots zaten dan de anderen, die voerden ook vaak het woord. Maar hoe lang duurde dat dan? Waren dat eeuwenlange debatten die weken duurden? Of hoe lang duurde dat toen? Nou, dat kon heel lang doorgaan. Ze begonnen altijd op dinsdag en dan gingen ze tot vrijdag door. Over één onderwerp? Soms deden ze er nog veel langer over zelfs. Hè, dat de week voorbij was en dat ze dan terugkwamen de week erop en dat hetzelfde onderwerp nog niet afgehandeld was. Dus soms duurde het wel weken voordat een onderwerp afgehamerd kon worden. Dus als je dan nu kijkt, dan gaat het eigenlijk een stukje efficiënter eigenlijk in de Tweede Kamer? Het gaat een stuk efficiënter. Er zijn natuurlijk veel meer Kamerleden en die worden ook goed ondersteund. Zaten er ook een paar Kamerleden tussen die gewoon alleen maar een beetje luisterden? Er waren ook Kamerleden die eigenlijk helemaal niks zeiden. Zelfs nooit iets gezegd hebben tijdens hun parlementaire carrière. Dus dat is wel grappig. Er was één Kamerlid, een meneer Heemskerk Bezoon. Hij heeft 35 jaar in de Tweede Kamer gezeten. En in die hele 35 jaar heeft hij maar één keer een zin uitgesproken tijdens een vergadering. Dat moet heel substantieel zijn geweest dan. Eigenlijk wel, want het ging namelijk toen over iets dat geheim was. Dat er dreigde een Kamerlid iets te lekken uit een geheime vergadering. En toen heeft hij gezegd, hetgeen daar verhandeld is, is geheim. Dat is het enige wat hij gezegd heeft in 35 jaar tijd. Het enige wat hij in de openbaarheid gezegd heeft. Dus hij hield van geheimhouding. Hij hield zeker van geheimhouding en van de strakke regelgeving. Dus hij heeft verder altijd gezwegen. Ja. En tot slot, kan de Tweede Kamer eigenlijk nu een les trekken uit die Tweede Kamer van heel lang geleden? Ik denk dat de Tweede Kamerleden van nu zouden kunnen leren van de heren in het verleden. Is dat de huidige generatie Kamerleden werkt keihard. En zo hard zelfs dat ze ook om de haverklap omvallen. Ik wil niet zeggen dat ze zo moeten gaan luieren als die heren in 1848. Want dat lijkt me helemaal geen goed idee. Heerlijk, weken vergaderen over één onderwerp. Zeker, delibereren met elkaar. En daarna lekker een glaasje cognac en een sigaartje erbij en dergelijke. Dus dat moeten ze zeker niet gaan doen. Maar wat ik wel denk is dat ze iets meer ontspannen misschien af en toe met hun taken om zouden gaan. Zodat ze ook eigenlijk meer kunnen dragen in het hele debat. Ja, de politieke redactie is ook op zoek naar nieuwe vragen. Dus heb je een vraag, misschien wel over de verkiezingscampagne, stel hem dan gewoon in de Radio 1-app of mail hem. Dat mag ook naar de nieuwsbv politiek apenstaartje bnnvara.nl. En wie weet hoor jij je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Natasha Kips, de nieuwsbv. Kan kunstmatige intelligentie ons helpen bij de verkiezingen? Bij het bepalen van je stem bijvoorbeeld. Het is volop in de ontwikkeling, straks meer daarover. En misschien is het voor sommige mensen ook wel een idee om zo'n AI-computer te bemachtigen. Neem dit typetje uit Koefnoen bijvoorbeeld. Ik heb de buik flink vol van al die debatten op tv, dus ik ga eens even de stem zo maken. De belasting op vlees moet flink omhoog. Ja zeg, het vlees gaat de sigaret achterna. En als je dan ook vlees bovenop je brood wil, word je zeker dubbel gepakt. Ah, maar nooit niet. Wanneer is het eigenlijk te stemmen? Woensdag 12 september. Ik zit de hele dag in een nagelstudio. Kan ik helemaal niet. NPO Radio 1. Hier is het NOS-journaal met Dorald Megens. Minister Jesselgus van Justitie wil aanblijven als minister van Justitie. Ondanks het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de moorden op Peter R. de Vries en advocaat Dirk Wiersum. Jesselgus hoopt dat ze het vertrouwen krijgt van de Kamer om door te gaan. In Rusland is een kritische journalist tot een jarenlange celstraf veroordeeld. Dmitri Ivanov, de oprichter van het Telegram-kanaal Protest MSU, kreeg 8,5 jaar cel voor het delen van berichten over anti-oorlogsprotesten. Het leger in Oekraïne blijft de stad Bakhmut verdedigen. President Zelensky zegt dat zijn hoogste commandanten hem hebben geadviseerd om niet terug te trekken, maar de verdediging juist op te voeren. Een week geleden leek het nog alsof de stad in handen van de Russen zou vallen. En Heineken biedt excuses aan voor de onduidelijkheid over het vertrek uit Rusland. Het bedrijf zei na de inval in Oekraïne weg te gaan, maar bracht juist allerlei nieuwe producten op de markt in Rusland. De brouwer zegt nu dat dat nodig was om te voorkomen dat de Russische tak failliet zou gaan. ANWB verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap. Er staat nog één file in het land. Is te vinden op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux staat namelijk een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Hou rekening met een half uur vertraging. De file begint bij Delft. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat uiteraard Marcel van Roosmalen. Zijn de boeren zielig? Nee, wij zijn zielig. Of beter, wij worden zielig. Ons leven duurt volgens de peilingen nog een week. En dan begint de Boerenrepubliek. Dan kiezen wij de Boer-Burgerbeweging, de BBB, als grootste. Dan wordt Caroline van der Plas de Nederlandse Pol Pot. Dan komt er een heel cohort boeren en boerinnen de Eerste Kamer binnenstommelen. Dan staan de parkeerterreinen bij de provinciehuizen vol met tractoren. Dan gaat het eigenbelang regeren, want boeren denken alleen aan zichzelf. Het medeleven dat u nu voelt met onze voedselbereiders krijgt u niet terugbetaald. Alles wordt weiland. Iedere maaltijd wordt verplicht afgesloten met een Campina-product. Er komen nog meer loodsen waar ze dieren in opsluiten en afmaken. Bossen worden gekapt om plaats te maken voor weiland of mais. Er komt nieuw lesmateriaal op scholen waarin wordt uitgelegd dat dat natuur is. Snelwegen worden van zand. Journalisten krijgen verplicht bijscholing over agrarische zaken. Net zolang totdat ze realistisch berichten over stikstof en duurzaamheid. De Nederlandse vlag wordt officieel omgedraaid. De Zwarte Cross wordt een nationale feestdag. De Noordzee mag worden leeggevist. Departementen worden naar het platteland verhuisd. Ambtenaren moeten verplicht op klompen lopen. Er komen verplichte plattelandstages. Aanhangers van D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren moeten verplicht staartjes van biggetjes knippen en snaveltjes van kippen. Kalfjes worden nog eerder bij moeders weggetrokken, zodat ze nog meer kunnen worden uitgemolken. Schoolmelk komt terug. Er komt belasting op plantaardige boter. En meisjes worden net als in het Derde Rijk voorbereid op een kinderrijk bestaan. Gehaktballen draaien worden verplicht vak. Er komen standbeelden voor slachters. En de aanjagers van het stikstofdebat zullen worden berecht door boerentribunalen. Farmers Defence Force wordt een legale knokploeg. En Yvonne Jaspers komt terug als minister van Economie. economische zaken. Ze gaat boeren leren om hun bestaan financieel nog meer uit te melken. De Waddenzee wordt een mais- en sojavlakte. Op iedere 1000 inwoners komt een kinderboerderij. Voor kalfjes aaien krijg je een diploma. En er komen nationale kampioenschappen slootjes springen en door blubber rennen. De Graafschap wordt ieder jaar landskampioen. Het weerbericht wordt het belangrijkste onderdeel van het journaal. In alle talkshows moet verplicht of een boer of boerin aan tafel zitten. Naast Caroline van der Plas dan, want die zit daar al standaard en zal er blijven zitten. Natuurlijk is Caroline van der Plas een mediafenomeen. Ze is Johan Derksen in een vrouwenlichaam. Ze blijft onder alle omstandigheden zichzelf, maar daar hoort ook bij dat ze geen rapporten leest, niet luistert naar anderen en gewoon blijft doorpraten. Ook als anderen aan het woord zijn en ze geen gelijk heeft. De overeenkomst tussen Caroline van der Plas en de door haar zo geliefde veestapels is dat ze allebei niet luisteren. Als onze parlementen straks zijn overlopen door boeren en boerinnen, zijn we officieel een boerenstaat. En dat zegt heel veel over ons, want we hebben helemaal geen ruimte voor zoveel boeren en boerinnen. De boerburgerbeweging zegt af te willen rekenen met het CDA, maar ze doen dat met kandidaten die bijna zonder uitzondering christendemocraat zijn geweest. De lijsttrekker van BBB, de provincie Overijssel, heeft een kippenfabriek die toevallig naast een natuurgebied ligt. Maar ze gaat ook knokken voor andere punten. We gaan terug naar de middeleeuwen. We krijgen een kleurloos, verkaveld drieslagstelsel met af en toe een ommuurde stad met stemvee, waar ze zich nog wel eens achter de flaporen zullen krabben als ze zich realiseren hoe ze de democratie hebben verkwanseld. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. De een woont in Noord, de ander in Westbeemster. Oftewel, bandoneon, speler Karel Kraaienhof en zangeres Leonie Jansen zijn praktisch buren. En vrienden, want ze delen een grote liefde voor volksmuziek uit allerlei windstrijken. De liefde is nu terug te horen in hun voorstelling Melancholie in de Polder. En ze zitten bij mij in de studio. Goedemiddag. Welkom Leonie Jansen. Hoi. En Karel Kraaienhof. Fijn Hello. Dat jullie er zijn. Leonie, melancholie, dat is het thema. Ja. Wat is dat voor jou? Dat is eigenlijk verlangen naar het dat alles goed komt. Terwijl het niet goed is. Dus de melancholie is, vind ik zelf een hele mooie emotie. Omdat het heel universeel is en verbindend is. Het heeft te maken met verdriet, maar ook met troost. Maar dus, ook met hoop dan, als ik het zo Ja, wil. Want het is dat hetgene wat we met z'n allen kunnen delen. Ja. En als je diep de melancholie induikt, dan kom je ook uiteindelijk weer terecht bij dat we allemaal verbonden zijn. En dat we allemaal dit soort dingen hebben. Aha. Karel, wij kennen jou als de bandoneon-speler die bij Maxima aan traan. Is los te krijgen natuurlijk op haar bruiloft. Mm-hmm. Wat is de melancholie van Beemster, waar jullie vandaan komen? Nou ja, wij wonen natuurlijk in een heel agrarisch gebied. Ik noem het altijd de Hollandse Pampa eigenlijk. Het is een soort Argentinië in Nederland. Mijn overburen hebben zelfs alpaca's, van die kleine lama's. Dus het ziet er steeds Argentijnser uit. Ik kom overigens net uit Argentinië aan, hè? Aha, en twee dagen geleden aangekomen. En is dat dan een makkelijke overgang? Nee, dat is een enorme cultuurshock. Oh. En eigenlijk zou ik het liefst die twee landen willen samenvoegen. Onze organisatie, vermogen van de maatschappij en de economie en de politiek, gecombineerd met hun levenskwaliteit. Van de gastvrijheid van de mensen. En je hebt het gevoel dat ieder is gewoon broertje of zusje van elkaar. En zo'n grote extended family. Dus dat zou je samen willen voegen? En welke plek krijgt melancholie daar dan in? Nou, een constante factor, denk ik. Een van de mooie kwaliteiten van de Argentijn is dat ze ook kunnen verlangen als een soort platonische liefde naar iets wat geweest is en wat ze opnieuw probeert te creëren elke keer, maar wat niet helemaal lukt. Mm-hmm. Maar daarin zie je dat ze een hele grote kwaliteit hebben om heel diep te gaan in hun leven. Ze delen heel veel vreugde en verdriet met elkaar. En in Nederland heb ik soms het gevoel dat mensen een beetje eilandjes dreigen te worden. Dat we dat contact met elkaar op de basis verliezen. Dus het is eigenlijk de lijm ook. En datgene wat ons verbindt, precies eigenlijk wat jij ook zegt, hè, Leonie. Het verbindt ons. Nou, zijn jullie buren. Jullie zitten ook regelmatig bij elkaar aan de keukentafel, heb ik begrepen. Muziek te maken. En jullie hebben een enorme repertoire opgebouwd. Maar dat repertoire, dat gaat alle kanten op. Dat moet je even vertellen. Waar bestaat het allemaal uit? Wij zijn eigenlijk een corona-creatie. Dus toen corona kwam, toen had Karel een tour met andere mensen. En ik ook. En we hadden dus opeens allebei geen werk. En wij worden allebei zeer chagrijnig van geen muziek maken. Dus toen zijn we in het weiland op 1,5 meter bij elkaar gaan zitten. En toen hebben we gewoon gerepeteerd nummers genomen die wij leuk vonden. Helemaal niet in oorsprong met het idee dat gaan we straks doen. Aha, en wat hoorden we daar dan in voorbij komen? Nou, Karel zei bijvoorbeeld, moet je dit nou horen? Anfolsina y el mar. Dat is een Argentijns nummer, het lievelingsnummer van Maxima. Ja, Zamba. Een prachtig verhaal. Nou, en Karel die denkt altijd dat ik alles kan op die gitaar, maar dat is helemaal niet waar. Uiteindelijk is dat ook zo, hoor. Uiteindelijk ook wel. Dus het kan wel. Nou, ik moest er wel flink voor studeren, want ik speel van oorsprong allemaal Ierse en Schotse nummers, waar Karel trouwens ook heel erg van houdt. Maar dan nam ik online Argentijnse les en dan kon ik de volgende keer dat met hem spelen. Oké, dus we horen Argentijnse invloeden, we horen Ierse, we horen Randy Newman, Sting, Bob Dylan. Oké, alles komt erin voor. Wat je net hoorde was Mexicaans. Dat was Mexicaans dan weer. De rode draad hier wel in, want we hebben het geprobeerd te zoeken natuurlijk, maar volgens mij is hij er wel. Volksmuziek, denk ik, toch? Van oorsprong, ja. Ook en veel popmuziek is daarop gebaseerd eigenlijk. En popmuziek, maar wat trekt jou dan zo in volksmuziek, Karel? Ja, dat heb ik altijd al gehad. Ik ben als klein jongetje op piano begonnen en later, toen ik in Amsterdam kwam, onder invloed van mijn broer, ben ik toen Ierse muziek gaan spelen. En dan kom je in dat soort prachtige dorpjes in Ierland en Engeland, Schotland, Bretagne, waar generaties lang hun mooiste muziek aan elkaar hebben overgeleefd. Vaak een orale traditie, hè? Het is gewoon van moeder op dochter, vader op zoon overgedragen. Ook de instrumenten, die zijn vaak gewoon generaties oud. En die blijven maar bespeeld worden. Je wordt een beetje opgeknapt en dan wordt er weer opgespeeld. Dus het mooie is, dat is echt gewoon de klank van hun leven. De soundtrack van hun eigen leven. Wauw, dat zeg je mooi, de soundtrack van je eigen leven. Ja. Nou, heb jij een instrument meegenomen, Leonie? Ja? Want Karel die refereert dus aan instrumenten. Dus ik kijk meteen even van jou. Lies, wat is het? Dit is een bouran. Ja. Een bouran. En het komt uit Ierland. Het is een Ierse trommel. En dat bespeel je met een stokje. En ik ben dat gaan spelen omdat ik het fijn vond om ook Karel te kunnen begeleiden. Uh-huh. En als je dus een gitarist bent, dan heb je eigenlijk een beetje dezelfde, maakt het dezelfde beweging met dat stokje als doe je met de gitaar. Wat bedoel je nou? Een losse pols dus eigenlijk? Een losse pols. Ja. Als je zo gitaar speelt, slaggitaar, dat doe je dan op de trommel. Op de trommel ook. En dan kan je deze trommel ook nog. Dat heeft gewoon verschillende klanken. Wat een lekker geluid. Het is heerlijk om te spelen. Als je dat heel goed speelt, dan voel je dat ook in je lijf. Dan voel jij dat ook? Ja. Het trilt mee. En het grappige is, in Argentinië hebben ze dus de bombo. Ja. Dat is ook een percussie-instrument. Dus wij laten de Borano steeds die oversteek naar Argentinië maken. Klinkt een beetje hetzelfde. Nou, zullen we dat eens gaan combineren dan? De bandoneon en dan de Boran? Even kijken, hoor. Ja. Ja, ik word hier vrolijk van. Is dat ook de bedoeling? Ja, heel erg. Ik word hier niet echt melancholisch van, overigens. Wat ik wel heel fijn vind, is dat je gelijk een hele traditie mee voelt komen. En wat is die traditie dan? Nou, ik denk omdat het muziek is gemaakt die heel erg dicht bij mensen staat en niet heel veel, zeg maar, over naastgedacht of geconstrueerd thuis en opgeschreven met noten. Maar dit is gewoon heel erg muziek van het volk. Is dit ook wat je bedoelde, Karel, met de geschiedenis eigenlijk? Die generatie op generatie door middel van instrumenten, zang, alles. Ja, kijk, dit stukje bijvoorbeeld met die Ierse Boran erbij is eigenlijk een stukje uit het Andesgebergte in Noord-Argentinië. En je hoort daar gewoon bijna Indiaanse muziekklanken in zitten. Maar dat wordt wel op die bonbon gespeeld, die weer een gekke emigrant is uit Duitsland. Exact, dus zo komt, is het cirkeltje weer rond. Ja. En wat dat betreft staat muziek nergens voor, dat laten jullie heel goed horen. En jullie gaan een nummer uit jullie voorstelling live voor ons spelen. Ja. Klaverveld heet het nummer. Leonie, dit is een bijzonder persoonlijk lied voor jou, heb ik begrepen. Waar gaat het over? Het is Sting, die toch ook uit de Engelse traditie komt. Mm-hmm. Het is een nummer van Sting, het heet Fields of Gold, en dat is voor mij vertaald naar Klaverveld door Ad de Bond. En mijn man is 8 jaar geleden overleden. En dit is het lied wat daarover gaat. En het is dus heel fijn, want Karel heeft hem ook gekend. En we hebben het inmiddels al heel veel keren gespeeld. Mm-hmm. En het gaat dus ook over onze Beemster. En hier in dit lied, ja, dat vind ik een perfecte melancholie. Want in dit lied woont onze rouw, maar ook onze liefde. En dat horen mensen er ook altijd in. En welk verlangen hoor ik daarin van jou, Karel? In dit stuk? Ja. Ja, het is natuurlijk ooit Fields of Gold geweest, hè, van Sting. Mm-hmm. Ik ben ooit met Sting daar geweest, op een landgoed van hem. En aan de overkant zag ik dat Fields of Gold. Dus elke keer als we dat liedje spelen, dan zie ik die beelden zo voorbij glijden. Het heeft een hele mooie kwaliteit, het liedje. Het brengt mensen eigenlijk tot... het troost mensen en het brengt ze... opeens tot zwijgen ook, hè? En nadenken, reflecteren. Reflecteren, nadenken en verlangen in de tussentijd. Ik geloof, Leonie, je hebt zo'n mooie uitspraak over troost. Ja, vertel. Rouw, iemand zei tegen mij, rouw is liefde die geen huis heeft om in te wonen. En daarom zijn wij heel erg blij dat in dit lied onze liefde mag wonen. Mag wonen, wauw. Ik zou zeggen, gaan jullie je instrumenten opzoeken? Dit zijn Karel Kraaienhof en Leonie Jansen met Klaverveld. Ik had nog een koptelefoon. Even alles. Het is wel fijn als alles goed zit, inderdaad. Ja, dat alle prettig. Constructies we bijna klaar. De lentewind door de polder waait, daar bij de dijk van de Beemster zie ik jou, mijn lief, als een wolk van licht in een groenblauw klaverveld. Ooit heb jij beloofd om nooit meer weg. En ook dat groenblauw klaverveld. Ik heb over de wereld gezworven. En jij werd mijn reisgezel. Totdat wij samen wortels schoten naast dat groene klaverveld. Naast dat groene. Zie ik jou, mijn lief, als een wolk van licht Prachtig. Ja, hier word je stil van. Hier word je inderdaad stil van. Banda Neon speler Karel Kraaijhoff en zangeres en gitariste Leonie Jansen. De voorstelling Melancholie in de Polder toert in ieder geval tot en met juli door het land. De Nieuwsbv. De Provinciale Statenverkiezingen staan voor de deur. Ook deze keer zijn er nog een hoop zwevende kiezers. Maar hoe maak je nou een goede keuze? Kunstmatige intelligentie zou je verder op weg kunnen helpen. Hoe? Nou, dat ga ik bespreken met technologiedeskundige Krijn Schuurman. Goedemiddag, Krijn. Goedemiddag. Heb je al besloten waar je op gaat stemmen tijdens de verkiezingen? Nog niet definitief, maar ik zit wel vaak een beetje in dezelfde richting. Je zit vaak in dezelfde richting. Heb je daarvoor gebruik gemaakt al van kunstmatige intelligentie? Ja. Om te kijken of je nog steeds in diezelfde richting zit? Ja, ik nu sowieso. Want zelfs denk ik, als je vaak op dezelfde partij stemt, vraag ik me af of al die trouwe kiezers die programma's wel echt doorlezen. Waarschijnlijk de meeste niet. Mm-hmm. En dat kan ik zo toelichten. Maar dit helpt je wel om toch wat dieper in die materie te duiken en je beter voor te bereiden. Nou, leg me dan maar uit. Hoe werkt het? Als goede burger heb je die plichten misschien ook wel. Ja, AI is natuurlijk nu wel een hype. Ik denk dat veel mensen ook wel van ChatGPT hebben uiteraard gehoord. Uiteraard, we horen niets anders. Ook alle ruzies natuurlijk onderling. Zeker, ja. dus dat gaan we niet helemaal kunnen behandelen nu. Maar in ieder geval ook omdat het dus in een chatvorm is, is het veel makkelijker geworden. Dus je kan op een natuurlijke manier praten met een computer. Mm-hmm. En AI zorgt ervoor dat je dat de computer dingen kan doen die we voorheen alleen als mensen konden. En nu kunnen we dat ook door een computer laten doen. In die zin is het ook echt revolutionair dat het niet alleen een gereedschap is of een fabriek die auto's kan maken bijvoorbeeld, maar het is eigenlijk een fabriek die allerlei dingen kan doen voor ons die we voorheen alleen met ons brein konden doen. Uh-huh. En dat is bijvoorbeeld grote stukken stof tot je nemen, zoals een verkiezingsprogramma. Want een verkiezingsprogramma zijn soms echt bijna 100 pagina's dik. Lijvige dingen, ja. En die slimmigheid in die AI zit hem dus dat het slim kan denken. Dus het is wat anders dan alleen zoeken. Zoeken kennen we natuurlijk van Google, maar dat werkt met steekwoorden. Dus uiteindelijk moet ik toch woorden gebruiken die de maker van de tekst ook heeft gebruikt. Maar misschien zijn jij en ik naar hetzelfde op zoek, maar zou jij het heel anders formuleren, jouw vraag of jouw stelling? Ah, en dan komen we toch op hetzelfde uit. Nou, en daar kan je dus echt goed hulp bij gebruiken, denk ik. Bijvoorbeeld via openverkiezingen.nl. Dat is dan een van die AI-initiatieven die in deze context goed passen. Daar kan je zelf een stelling invoeren. Laten we dat meteen even doen, Krijn. Ik ga er even... Wat zei je nou? www? www.openverkiezingen.nl. Ja, kijken of iets niet al te controversieels kunnen bedenken, weet ik niet. Voor mij mag het hoor. Maar wil je iets controversieels bedenken? Nee, maar ik dacht misschien iets met... Ik ben zelf van de duurzaamheid, dus laten we zeggen iets met windmolens bijvoorbeeld. Ja, wat wil je? Er moeten meer windmolens op zee komen. Althans, dat is dan de stelling, hè. Dat is niet per se mijne, maar dat zou je dus in kunnen voeren als stelling. Nou, er kan ook in worden gevoerd. Er moeten geen nieuwe windmolens meer worden gebouwd. Mag ook. Mag dat? Ook. Zullen we dat doen? Zeker. Want dat is wel een discussiedingetje. Ja. Oké, dan heb ik dat nu ingevoerd. Als het goed is, gaan we een beetje op hetzelfde uitkomen. Nou, dan? Dan zie je daar dan... Nou ja, je hebt dus die stapel partijprogramma's. Dus laten we zeggen, je pakt... Ik weet het niet, misschien VVD, omdat het de grootste is. VVD, hier helemaal rechts. Je vrij kan blijven van allerlei commentaar op mijn keuzes. Ik klik er nu op, VVD. Nou, en dan... Hij is aan het denken. Ja, dus in ieder geval krijg je dus nu alle... Krijn. Het is momenteel erg druk, het spijt ons. Momenteel is het erg druk, waardoor we niet zo snel het antwoord kunnen geven. Ik weet niet of dat de impact is van ons gesprek. Maar in ieder geval, het idee is, je moet het misschien, terwijl ik het uitleg, kan je nog een paar keer proberen. Ja. Hij vindt, de computer vindt dus de paragrafen waar iets gezegd wordt wat mogelijk met dit onderwerp te maken heeft. Mm-hmm. Nou, daarvan zou je kunnen zeggen, dat is nog een beetje Google-achtig. Maar je kan ook zeggen, geef mij de samenvatting. En dat is eigenlijk hetzelfde als dat ik aan iemand zou vragen die het partijprogramma uit zijn hoofd kent. Wat staat er nou in wat te maken heeft met die windmolens op zee? En dan geeft dus de AI-tool, de openverkiezingen.nl-tool in dit geval, die zegt, in dit programma staat dat de VVD weliswaar voor duurzame energie is, maar niet alleen voor windmolens op zee. Ja, ik verzin het oosterplek. Ja. Ik heb het niet voor me, voor de duidelijkheid. Nee, oké. En dat scheelt jou dan dus eindeloos bladeren van wat vinden ze nou eigenlijk. Ah. En dat is... Nou, in die zin, om terug te komen op je vraag, in die zin helpt het mij dus om een goede keuze te maken voor de partij. Ja, maar goed, we weten ook dat kunstmatige intelligentie leert eigenlijk van ons eigen gedrag. Dus het is eigenlijk een verlengstuk van onszelf. Ja. Een spiegel eigenlijk. Ja. hoe objectief is het dan? Ja, het is de vraag of je dat beangstigend of geruststellend vindt. Want het is precies wat je zegt. Uiteindelijk wordt het gevoed door ons. Uh-huh. En het baseert zich ook ChatGPT, om dat nog weer even erbij te halen, baseert zich op teksten wereldwijd tot 2021. Dat laatste jaar moeten ze het nog instoppen. Die allemaal natuurlijk gemaakt zijn door onszelf. Ik vind het in zekere zin wel geruststellend. Maar het is zeker niet per se objectief of per se kloppend. Het is echt nog een kind, laten we zeggen een slim kind, wat ook nog heel veel moet leren. Dus... Ik heb hem binnen trouwens. Okay. Dit vindt de VVD. Nou, dan krijg ik een enorm... Dus dat is de originele tekst. En dan zie je rechtsonder volgens mij een knop geven met de samenvatting. Klik hier om jouw AI-samenvatting te genereren. Nou, dat doe ik nu. Staat overigens wel een disclaimer onder. Let op, deze samenvatting kan fouten bevatten. Ja. Dat zie je overigens altijd, dat als er een nieuwe technologie ontstaat, dat we er heel veel van verwachten. Dat we daarna even teleurgesteld zijn. En dan komen we ergens op het midden uit. Dus daar moet jij ook even doorheen. Ja, hij zegt nu, we maken nu een AI-gegenereerde samenvatting voor je. Hiernaast vind je alvast het originele fragment uit het verkiezingsprogramma. Nou, dat is links, dat zijn vier punten inderdaad. Ik wacht daar nog heel even in de tussentijd op, want hij is nog aan het nadenken. Maar jij zegt dus van ja, in principe, hoe objectief is het? Het is in ieder geval objectiever dan zelf aan de slag gaan online googelen? Ja, nou in die zin, kijk, dan kan je natuurlijk ook gewoon op een opiniestuk terechtkomen. En dan lees je ook de mening. Kies ik in ook geval, uit wat ik wil lezen. Precies, alleen nu is het uit zoveel dat je zou kunnen zeggen, nou uiteindelijk is dat een soort collectieve intelligentie. En het gaat natuurlijk uiteindelijk veel verder terug en veel meer dan we aankunnen. Dus bijvoorbeeld een kwartier geleden had je het volgens mij over de eerste handelingen in de Tweede Kamer, hè, vlak na 1848. Ja, exact, ja. Stel nou dat we al die gesprekken, dus alles wat er gezegd is in de Tweede Kamer, dat wordt allemaal vastgelegd. Want daar heeft deze historicus, was het geloof ik, ook zich ook op gebaseerd. Als we dat hier allemaal instoppen, dan zou je ook kunnen vragen, wat heeft mijn favoriete politicus, of welke politicus dan ook, afgelopen decennium allemaal gezegd over windmolens? En dan krijg je een samenvatting daarvan. En dan, dat ga je natuurlijk nooit opzoeken. Althans, er zijn vast mensen die het doen, maar ik denk de meeste mensen niet. En dat is natuurlijk eigenlijk een hele mooie tool waarmee je transparant maakt wat er allemaal is gezegd. Oké, dat is handig. Maar is het ook verstandig, hè? Want we geven wel iets heel fundamenteels, iets belangrijks als stemrecht. Dat geven we dan eigenlijk aan artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Ik vind dat een beetje zorgwekkend ergens. Dat ben ik met je eens. Als de tool zou zeggen, ik bepaal voor jou wat jij het beste kan stemmen. Ja. Maar dat is het eigenlijk niet. Eigenlijk zegt hij, ik help jou om je keuze te baseren. Want precies wat jij net voorlas, hij geeft nog steeds de originele teksten zoals ze in het programma staan. Dus het is niet er komt niet een magisch advies uit. Nee. Dat zou overigens ook kunnen. En er zijn ook al tools die bijvoorbeeld zeggen, wij kunnen gaan voorspellen wat Tweede Kamerleden gaan stemmen op nieuwe voorstellen die er nog niet zijn. Dat is allemaal wat spannender, misschien voor een andere keer. Nou, Krijn, hij doet het nog steeds niet. Hij is heel druk. Dus nou, als we hem plat getrokken hebben, dan zijn ze ons misschien dankbaar. Maar in ieder geval, normaal gesproken staat dan rechts geïnterpreteerd wat de VVD in dit geval ik denk dat ik nu het hele VVD-programma al uit had gehad. Dankjewel, technologiedeskundige Krijn Schuurman. NPO Radio 1. Zometeen om 2 uur. Villa. Je moet je huisbewijs halen, je TCVT-bewijs. Ik dacht dat het iets anders was, een huisbewijs, maar dat is meer in het weekend. Zo noemen wij het, hoor, maar het heet ook eigenlijk ook anders. Jurgen van den Berg vraagt door. Kom de politie ook op me af met koplampen en die hield mij staande en vroeg wat ik aan het doen was. U zei natuurlijk onmiddellijk, ga toch boeven vangen. Oh, had gekund. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. We willen natuurlijk ontzettend graag dat wonderen bestaan. Zometeen om 2 uur. Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. Datalekken zijn aan de orde van de dag. Privacy wordt steeds belangrijker. Hoe veilig ben jij eigenlijk online? Freedom is de internetprovider die vecht voor een veilig en vrij internet. Kijk snel op freedom.nl. Kies je partij voor megastallen of kies je Partij voor de Dieren. 15 maart, Partij voor de Dieren. By the beauty of your life. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Kom naar de Cabaret Club. Gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen. Ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters. Onder andere in Delamar en Luxor. Maak het mee. Ben erbij. Decabaretclub.nl. Kira vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar in haar wijk is geen veilige plek om buiten te spelen. Zoals Kira zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Geef aan de collectant of doneer op jantjebeton.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Het CDA was ooit heel groot, maar stevend nu weer op verlies af in de verkiezingen van volgende week. Hoe de weg omhoog weer te vinden? Aan alle wensen van de kiezer tegemoetkomen of principieel je standpunten vasthouden en kijken wie er maar op je stemt? Samen met de Groene Amsterdammer ging onze politieke redactie op zoek naar de antwoorden binnen de partij. En daar hoor je alles over zometeen hier in de Nieuwsbv. Nu eerst het NOS-journaal, want er zijn meer misstanden ontdekt in Gelderse slachthuizen. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorold Megens. In Ambacht Waars in Gelderland zijn meer en vaker varkens mishandeld dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt uit nieuwe documenten die Omroep Gelderland heeft ingezien. Eerder bleek al dat er in 2020 en 2021 varkens zijn geslacht die bij bewustzijn leken te zijn. Nu blijkt dat het om meer dieren ging dan werd aangenomen. En ook zouden die varkens door medewerkers van slachthuizen zijn geslagen en elektrische schokken hebben gekregen. Om welke slachthuizen het gaat, dat kon niet worden vastgesteld. De Centrale Organisatie voor de Vleessector noemt het bericht oude koeien uit de sloot. In Rusland is de oprichter van het Telegram-kanaal Protest MSU veroordeeld tot 8,5 jaar cel. Het gaat om de 22-jarige Dmitri Ivanov. Die zou volgens Rusland valse informatie hebben verspreid op zijn kanaal. Correspondent Iris de Graaf. Iris, waarvoor is hij nu veroordeeld? Nou, Dmitri Ivanov is een student aan de Universiteit van Moskou en hij leidde een Telegram-kanaal voor studenten van de universiteit. Protest Moskou State University dus. En hij postte daarin allerlei kritische berichten over anti-oorlogsprotesten in Rusland bijvoorbeeld, over de gruwelijke gebeurtenissen in Bucha. Hij deelde toespraken van de Oekraïnse president Zelensky. En hij werd daarvoor gearresteerd omdat hij volgens de aanklager desinformatie verspreid zou hebben. Nepnieuws dus. Ja, en dat is hier verboden onder de militaire censuur in Rusland. Ja, een gevolg van die wet die vorig jaar is aangenomen, die het strafbaar stelt om desinformatie rond te sturen. Precies, dat is die wet, ja. In Rusland werd vorig jaar begin maart de militaire censuur ingevoerd en daarbij zijn in noodtempo allerlei wetten aangenomen. Eentje is inderdaad het verspreiden van nepnieuws, desinformatie dus. Daar staat een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar op. Officieel mag je alleen nieuws delen van Russische staatspersbureaus. En daarnaast is het ook strafbaar om het Russische leger in discrediet te brengen. Dus om ze bijvoorbeeld te bespotten, te beledigen of om iets te delen over gestorven soldaten bijvoorbeeld. En daar staat tot maximaal 5 jaar op. Nou, Ivanov is niet de eerste die hiervoor veroordeeld is. Eerder kreeg bijvoorbeeld oppositiepoliticus Ilya Yashin al 8,5 jaar gevangenisstraf opgelegd, omdat hij sprak over Bucha-gebeurtenissen. Gemeenteraadslid Gorinov 7 jaar gevangenisstraf. En een andere oppositiepoliticus, Vladimir Karamurza bijvoorbeeld, die heeft 3 strafzaken lopen op basis van die wetten. En hem hangt 20 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Ja, maar nou noem jij een paar mensen, maar het gaat om honderden mensen die op die manier vervolgd worden, hè? Klopt, ja. Je ziet dat het echt toeneemt. Dit zijn echt prominente zaken met hele hoge gevangenisstraffen. Maar volgens OVD Info, dat is een mensenrechtenorganisatie die alle arrestaties en strafzaken in Rusland bijhoudt, zijn er inmiddels 466 Russen die strafrechtelijk vervolgd worden op basis van die nieuwe wetten dus. En er lopen ook nog zo'n 5000 administratieve zaken. Dat zijn mensen die dan hoge boetes bijvoorbeeld krijgen voor anti-oorlogsuitspraken of posts op social media. En er zijn 20.000 Russen al gearresteerd geweest voor deelname aan protesten bijvoorbeeld. Maar dat niet alleen. De wetten zelf worden ook steeds aangescherpt. Want de Duma heeft, het Russisch parlement heeft net vorige week een nieuwe wet gesteund. Waarin ook dat in diskrediet brengen van het leger niet meer maximaal 5 jaar, maar ook 15 jaar gevangenisstraf gaat worden. En dat geldt dan niet alleen voor het officiële leger, maar ook voor bijvoorbeeld vrijwilligers die meevechten of het Wagner-huurlingenleger. Dus je kan wel zeggen dat de repressie hier toeneemt. Ja, en dat zal voorlopig onder het huidige regime van Poetin ook voorlopig niet gaan afnemen. Iris, dankjewel. Correspondent Iris de Graaf was dat. Het leger in Oekraïne blijft de stad Bakhmut verdedigen. President Zelensky zegt dat zijn hoogste commandanten hem hebben geadviseerd om zich niet terug te trekken, maar de verdediging juist op te voeren. Een week geleden leek het nog alsof de stad in handen van de Russen zou vallen. Als voorbereiding op een mogelijke terugtrekking hebben de Oekraïners al wel posities ten westen van de stad versterkt. Maar het ziet er dus niet naar uit dat Oekraïne van plan is om uit Bakhmut weg te gaan. Bij de strijd om Bakhmut leidt zowel Rusland als Oekraïne zwaar verlies. Heineken biedt excuses aan voor de onduidelijkheid over het vertrek uit Rusland. Het bedrijf beloofde uit het land te vertrekken, maar uit onderzoek van Follow the Money bleek dat Heineken juist allerlei nieuwe producten had gelanceerd. De bierbrouwer zegt nu dat dat nodig was om te voorkomen dat medewerkers hun baan zouden kwijtraken. De ongelijkheid tussen sociale klassen in Nederland is structureel, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Dat heeft het SCP eerder geconstateerd en beleid om de kloof te dichten lijkt weinig zoden aan de dijk te zetten. Moet verder gekeken worden dan alleen naar vermogen of inkomen, zeggen de onderzoekers. De ruimtevaartorganisatie van Japan heeft een raket vlak na de lancering vernietigd, omdat een van de motoren van die raket uitviel. Vallende puin is in zee terechtgekomen en heeft geen schade veroorzaakt. Het is de tweede keer in korte tijd dat het lanceren van een raket mislukt. Het NOS-journaal. Minister Jessel Guus van Justitie wil aanblijven als minister, ondanks het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de moorden op Peter R. de Vries en advocaat Dirk Wiersum. In het rapport staat dat er grote fouten zijn gemaakt door de veiligheidsdiensten die de mannen bewaakten. Een pijnlijk beeld, zegt de minister. Ik kan in ieder geval zeggen dat het rapport hele duidelijke aanbevelingen doet. Goed onderzoek heeft gedaan naar de aanloopfase voorafgaand aan de 3 moorden. Daar forse aanbevelingen op doet en dat we die aanbevelingen absoluut zullen omarmen. En nu met het OM, de politie en de NCTV aan het bekijken zijn hoe dan precies. Er zijn 3 moorden geweest die de rechtsstaat hebben geschokt. Het OM heeft daar steek laten vallen. Dat is ook uw politieke verantwoordelijkheid, het OM. Denkt u ook aan opstappen? Waar ik nu op dit moment mee bezig ben, en dat doe ik al sinds het begin van mijn ministerschap, is het hele stelsel van bewaken en beveiligen verbeteren. En waar de OVV nu mee komt, zijn forse aanbevelingen. Die zeggen eigenlijk, je moet het hele stelsel herzien, hervormen. En dat is wat ik aan het oppakken ben. Met OM, met politie, met de NCTV. En daar ligt ongelooflijk veel urgent werk. En dat pak ik graag op. U pakt het graag op en u wilt niet, denk niet aan opstappen. Nou ja, waar het uiteindelijk over gaat is dat ik hoop dat de Kamer mij dat vertrouwen geeft. En ook ziet wat ik vanaf het begin aan het doen ben geweest. En ook het met deze aanbevelingen verder oppak. En ik hoop dat de Kamer dat vertrouwen geeft. Het gaat misschien niet om of u het heeft gedaan of dat u goed bezig bent. Maar het kan ook toch een signaal zijn, we nemen onze verantwoordelijkheid. Kijk, ik denk dat genoegdoening richting de nabestaanden met name ligt in het strafrechtelijk vervolgen van de daders. En absoluut in dit onderzoek van de OVV, waarin duidelijkheid wordt gegeven over wat is er voorafgaand aan die moorden gebeurd. En dat is een heel pijnlijk beeld. Zeer pijnlijk. Er zijn absoluut steken laten vallen. En we moeten nu zorgen dat we volop met die aanbevelingen verder gaan en bezig zijn met het verbeteren en nu in ieder geval het hervormen van het hele stelsel. Minister Jessel Guus was dat in gesprek met verslaggever Jorn Jonker. De minister heeft 8 weken de tijd om met een inhoudelijke reactie te komen op dat rapport. De Europese Unie neemt voor het eerst maatregelen tegen daders van seksueel geweld tegen vrouwen. Ook mensen en organisaties die vrouwen uitsluiten komen op een zwarte lijst te staan. Op initiatief van Nederland staan vanaf vandaag 9 mensen en 3 instellingen uit onder meer Afghanistan, Iran, Rusland en Syrië op die Europese lijst. Ze kunnen niet meer bij bankrekeningen in de EU en ze mogen niet meer reizen binnen de EU. Aanleiding zijn verhalen over bijvoorbeeld verkrachtingen en het schenden van vrouwenrechten. SV Spakenburg heeft toestemming van de gemeente Bunschoten gekregen om de halve finale van de KNVB-beker tegen PSV op het eigen sportpark te spelen. De KNVB moet de definitieve speeldatum nog vastleggen, maar de gemeente zegt dat het op 4 april om 8 uur 's avonds is. Amateurclub Spakenburg verraste vorige week door te winnen van FC Utrecht met 4-1. Spakenburg kreeg na loting thuisvoordeel en is van plan het stadion uit te breiden met tijdelijke tribunes, waardoor zo'n 8000 mensen aanwezig kunnen zijn. Bijna 9 minuten over 1, de weersverwachting nog. Vanmiddag in de zuidelijke helft regen of natte sneeuw. In het noorden soms zon en een enkele winterse bui. Vanavond in het zuidoosten sneeuw en vannacht lichte vorst. Morgen dan valt er in de zuidelijke provincies en in delen van Gelderland nog sneeuw eerst. In de rest van het land blijft het droog met af en toe zon. En dan wordt het zo'n 4 graden. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Ja, wat is er toch aan de hand bij het CDA? De partij waar vroeger niemand omheen kon, lijkt bij de Provinciale Statenverkiezingen af te stevenen op een historisch slecht resultaat. Maar in plaats van paniek overheerst op de gangen van de Haagse Kamerfractie geloof in de huidige koers. Ook al leidt die deze verkiezingen waarschijnlijk niet tot een overwinning. OO Den Haag. Dat zijn niet mijn woorden, dat ontdekte onze politieke redacteur Joost Beekendam en Koen van de Ven, politieke redacteur van de Groene Amsterdammer. En beide zitten hier bij mij aan tafel in de studio. Welkom heren. Koen, het CDA staat er dus niet goed voor in de peilingen. En toch geloven ze nog steeds in hun koers. Ja. Mooie horizonten. Waar komt dit vandaan? Nou, dat is inderdaad heel opmerkelijk. Ja. Dat viel ons denk ik de afgelopen maanden op. Dat als je kijkt naar peilingen en je kijkt eigenlijk naar alle andere voortekenen, gaat het helemaal niet goed. Dat zien ze zelf ook. Binnen de fractie, maar ook buiten de fractie, komen we eigenlijk niemand tegen die zegt, nou, dit gaat hem worden voor ons. Okay. Maar inderdaad, dan loop je die fractiegang op en dan heb je dat eigenaardig optimisme. Wat volgens mij heel goed werd samengevat door campagneleider Boswijk, die tegen ons zei, ja, als campagneleider moet ik natuurlijk zeggen dat we keihard gaan knokken, dat we gaan verdubbelen zelfs. Ja. Maar de realiteit is dat de koers die wij hebben ingezet er eentje van de lange adem is. En waar wij benieuwd naar waren is, wat is die koers dan? Ja, de koers voor de lange adem. Wat bedoelt hij daarmee, Joost? Nou ja, het is een beetje wat Pieter Heerma, de fractievoorzitter, dus de leider van die club daar in de Tweede Kamer, noemt de weg van de inhoud. En dat klinkt een beetje van, oké, wat is dat dan? Maar daar geloven ze heilig in. En dat heeft ook alles te maken met de koers die ze 1,5 jaar geleden zijn ingeslagen. En daar zijn we een beetje achtergekomen, want we zijn gaan praten met allerlei mensen daar op die fractiegangen, ook een beetje rondom die partij. Mm. Omdat je de laatste jaren steeds vaker zorgen hoorde van partijleiders uit middenpartijen over het functioneren eigenlijk van de democratie. En dat kun je goed horen bij de afscheidsboodschappen van een paar van die partijleiders uit middenpartijen. Dus luister maar even naar Diederik Samsom of zijn afscheidsboodschap in 2016, Pechtold in 2018 en Buma in 2019 en Segers begin dit jaar. En die afscheidsboodschappen werden voorgelezen door de Kamervoorzitter. Ja. Dus het is hun boodschap, maar je hoort Kamervoorzitter Ariep en bij de laatste Kamervoorzitter Bergkamp. Er is in dit klimaat van verharding en polarisatie geen tekort aan megafoons. Er is een tekort aan nuance. Luisteren wordt steeds moeilijker en het compromis wordt niet meer op zijn onschatbare waarde getaxeerd. De politiek staat onder druk. Het debat is gepolariseerder dan ooit. Naar mijn gevoel staat onze democratie op een kruispunt. Ofwel we blijven met al onze onderlinge verschillen in staat tot politieke samenwerking, ofwel we worden een rijk in verval. Een rijk in verval. Ja, het klinkt lekker, allemaal. Ja, het klinkt niet heel gezellig. Het is echt positief. Hallo, 2023 is begonnen. Nou, we hebben er zin in. Maar het klinkt heel somber dus. Is dit de staat van onze democratie? Ja, en dat bewaren ze dan een beetje voor die afscheidsboodschap. Dan krijg je opeens deze teksten. Maar je hoort wel in die middenpartijen. Dat zijn natuurlijk ook een beetje de partijen waar de klappen vallen. Want je hebt steeds meer partijen, steeds meer concurrentie vanuit de flanken vaak. En er gaan een hoop kiezers vertrekken daar naartoe. Dus de kiezer heeft wat te kiezen. Maar je hoort vanuit die middenpartijen hoor je dan ook een beetje de klacht van ja, als wij besturen of wij proberen een probleem op te lossen, ja, dan hoort daar vaak ook een element bij wat niet zo lekker ligt bij een deel van de achterban. En al die achterbannen van die middenpartijen die samen een compromis moeten sluiten, die denken dan ook nog eens heel verschillend. Dus dan krijg je toch een soort dynamiek dat het verleidelijk wordt om problemen voor je uitschuiven of niet aan te pakken. Nou ja, misschien dus conflict vermijdend dus eigenlijk? Ja, misschien heeft dat wel iets te maken met een aantal crises die we zien. Ja. Dus het wordt door alle electorale concurrentie van andere partijen wordt het lastiger om door te pakken, om maar eens een CDA-term te gebruiken. En dat speelt voor het CDA ook, dat dilemma. Ja, maar dan hebben jullie het over de koers voor de lange adem. Althans, Boswijk heeft het over de koers voor de lange adem. Is dat ook de reden waarom jullie in het CDA zijn gedoken? Ja, omdat wat we wel zagen, wat Joost net schetst. Dus je ziet aan de ene kant de conclusie van dat compromis, dat het midden. Het midden waar het CDA altijd heeft gezeten, waar het ook altijd wel trots op is geweest. Dat bestuurlijke midden, dat werkt niet meer, dat verkoopt niet meer. Daar is weinig waardering voor. En de verleiding om het dan inderdaad te zeggen, net als bijvoorbeeld een boer-burgerbeweging, wij kiezen gewoon heel scherp voor een paar belangen, die gaan we verdedigen. Ja, dat is een soort verlangen dat trekt aan meer partijen. En wat je eigenlijk de afgelopen 2 jaar zag, sinds de nogal mislukte Tweede Kamerverkiezing van 2 jaar geleden, de Nu Doorpakken campagne, is dat ze in de visiestukken die zij gaan schrijven, eigenlijk gewoon die partij is heel veel gaan produceren, zie je eigenlijk best een heel koppige volharding om wel een soort middenpositie te gaan innemen. Dus rondom stikstof zie je dat. Er zit wel af en toe daar een correctie, maar ook rond met name bij landbouw. Mm-hmm. Dan zie je op een gegeven moment dat de partij vrij expliciet zegt, wij zijn geen boerenpartij. En ik denk dat het moment dat we dat zagen, en daar vaak over hadden met elkaar, van hè, waarom kiezen ze niet voor die verleiding om wel gewoon een boerenpartij te zijn, maar waarom kiezen ze daarvoor? Dat was denk ik het startpunt om al die gesprekken te gaan voeren. Van waarom doe je dat? Waarom, wat werkt wat zit daar nou achter, ja, inderdaad? En zijn jullie erachter gekomen wat erachter zit? Ja, wat volgens mij echt is gebeurd, is dat die partij, die heeft zo hard de bodem geraakt 2 jaar geleden, dat er ook wel een moment is gekomen van dat speuren naar zo'n doelgroep of zo'n heel duidelijk afgebakende groep, misschien werkt dat uiteindelijk op de lange termijn niet voor ons. Dus wij moeten weer het een soort algemeen belang gaan voorstaan. En dat ook gaan uitdragen en gaan doen. En toen zijn ze eigenlijk allemaal stukken gaan schrijven waar dat in naar voren komt. Mm-hmm. En dat is waarmee ze nu eigenlijk de boer op gaan. En ik denk de echt spannende vraag die daaronder ligt, kan dat? Kan je met zo'n verhaal in deze tijd succes oogsten? Ja, en? Nou ja, het leidde aanvankelijk juist tot heel veel lof op partijcongres. Hè. Dus Dirk Boswijk kwam met die landbouwvisie. Daar stond in, we gaan voor 2030, onthoud dat getal, gaan we de stikstofuitstoot halveren. Oh, maak je geen zorgen, dat getal onthouden we. Ken je dat getal? gaan we dat halveren. Maar er stond ook gewoon integraal, moeten samen met de boeren, moeten we dat probleem te lijf gaan. Terwijl dat toch een probleem was waar het CDA daarvoor wat ander geluid liet horen. En tot eigenlijk ook onze verrassing leidde dat tot heel veel enthousiasme op dat congres. Ook een beetje van, oh wow, we hebben, het is een heel visiestuk met allerlei pagina's. We hebben een verhaal waar ook een inhoudelijk wat dikker rapport achter ligt. En één man op een CDA-congres eind 2021, die verwoordde dat eigenlijk zo. Die zei, ik wil heel veel Boswijkjes. Alle leden moeten Boswijk worden. Dat zei hij zo. Ene kant heel positief, andere kant jammer dat wij allemaal hangen aan Dirk Boswijk. Hoe komen wij tot 35.000 Dirk Boswijkjes, laat ik het zo zeggen? En er is pleidooi gehouden voor 35.000 Dirk Boswijkjes. Nou, dat gaat Dirk echt lang zal zijn leven niet lukken in zijn leven om 35.000 Dirk Boswijkjes te produceren. Jozef, waarom zijn ze zo enthousiast over Dirk Boswijk? Dit is interessant. Dit was Mark Witt, de fractievoorzitter uit Zaanstad van het CDA. Ik heb hem ook nog even gebeld of hij nog steeds hoopt op 35.000 Dirk Boswijkjes. Nou, hij was heel enthousiast omdat er eindelijk een soort verhaal lag, waar mensen ook voor gingen staan. Ook als dat pijnlijk kon zijn voor een deel van de achterban. Inmiddels had hij misschien nog wat duidelijkere communicatie gezien. Dus hij mist die felle toon van toen, mist hij nog een beetje. Want we zijn nu 1,5 jaar verder. Juist. Dat was natuurlijk onze vraag. Oké, het is natuurlijk mooi om het aan te kondigen. Maar vervolgens zie je dat je gaat dalen in de peilingen. Dat je forse concurrentie hebt van partijen als BBB. Dat juist die keuze om zo'n probleem heel scherp aan te pakken, juist je ook niet altijd in dank wordt afgenomen. Dus hoe wordt er nu verder gedacht op die fractie? En wat wij dus zagen was dat er echt enthousiasme is over die koers om dat te doen. Ook een beetje vanuit het idee, ja, er is eigenlijk geen alternatief meer. Dus fractievoorzitter Pieter Heerma, die zei, Tina, there's no alternative. Tina, dat is de afkorting, there's no alternative. Ja, wow, okay. Tina denken. Dus wat ze zijn gaan doen is inderdaad, ze zijn allemaal van die visies gaan schrijven. En met het idee, we moeten niet om de hete brei heen dansen, maar gewoon kijken waar het schip strandt. Maar ik denk inderdaad, in die 35.000 Boswijkjes, daar zit ook wel echt de tragiek in van deze zoektocht. Van, ja, je kan hier heel ferm voor kiezen, maar wat als het niet werkt, 1,5 jaar later, blijf je dan koppig volhouden. En ja, je ziet dat ze dat willen. Ja, ze willen volhouden in die koers. Hier en daar wel een correctie. Ja. Maar hoe zit dat dan met de inhoud uiteindelijk? Want daar gaat het uiteindelijk toch om. Ik bedoel, je kunt 35.000 boswijkjes willen, maar uiteindelijk gaat het ook om de inhoud. Nou ja, er zit bijna iets onder van oké, want ze noemen dat, hè, Heerma, ik zei het al, die noemden het terug naar de inhoud. Mm-hmm. Dus je zou bijna zeggen, oké, wat waren je landen daarvoor aan het doen? Ja, nou, dat, het antwoord daarop wisselt natuurlijk afhankelijk van wie je spreekt. Maar er zit gewoon al langere tijd, zat er voor deze koers chagrijn over de eerdere koers. Dat was namelijk de koers onder Sybrand Buma. Die is in 2019 vertrokken. Dus er zit nog even corona tussen. Maar tot en met het vertrek van Sybrand Buma focuste de partij zich met Buma als boegbeeld op de bezorgde burger. En dat was juist heel erg met het oog op ook opiniepeilingen van Motivaction. Dus daar zagen ze, er is een groep somewheres, heette dat. Dus nou, mensen die dreigden af te haken. En daar moeten wij naast gaan zijn. We moeten hun zorgen vertolken. En dat niet overlaten aan een populisme. Dat was de gedachte. En daar kunnen wij dan ook het verhaal van het CDA het meest kwijt, was de gedachte. En daar winnen we dan ook electoraal het meest mee. En daarover ontstond cynisme ook bij delen van de partij. Onder andere de directeur van de Denktank, die nu weer meeschrijft aan die inhoudelijke visiestukken, maar ook iemand als Henry Bontebal, die nu in de fractie zitten, die waren daar juist heel kritisch op. Die zeiden, ja, we laten ons te veel leiden door marketingtechnieken en door peilingen. En we zijn niet bezig met waar wij het uitwerken van waar wij inhoudelijk voor staan. Dat cynisme. Ja, die strijd, ja, inderdaad, die heeft, kan je zeggen, wel, nou, in ieder geval 10 jaar, waarschijnlijk langer in de partij gewoed van: vertrek je vanuit idealen en ideeën of vertrek je vanuit een soort doelgroepenbeleid? En je ziet nu dat, nou ja, dat tweede, dat is eigenlijk best wel mislukt. Dus keren ze eigenlijk terug naar iets waarvan je ook kan zeggen dat er een soort partijmythe omheen hangt. Van, er bij heel veel CDA's zeggen dit: onze partij doet het goed op het moment dat de fractie in Den Haag, de politici daar, innig samenwerken met het wetenschappelijk instituut waar de partijideologen zitten. Mm-hmm. En ze halen dat zelfvertrouwen er vandaan dat ze dat eigenlijk in de jaren 90 ook hebben gedaan. Het voelt inmiddels een hele tijd geleden, maar Balkenende is heel lang premier geweest in dit land. Maar die heeft in de jaren voor die dat werd, zat hij ook jarenlang op dat wetenschappelijk instituut druk te tikken aan visies en dat soort dingen. En nou, het idee wat je nu ziet is, als we dat nou weer eens gaan doen, dus we vertrekken eerst vanuit visies en die gaan we vervolgens verkondigen, dan maken we misschien wel een kans. En dan zit er nog een interessante parallel. Balkenende, zou je zeggen, kwam op tegen de achtergrond van Fortuyn en heel veel onvrede in het land. En als je nu kijkt naar bijvoorbeeld het meest recente stuk wat is geproduceerd door de fractie, is dat heel nadrukkelijk ook een antwoord op omgedraaide vlag en onvrede. Dus er zit ook bij dat CDA een idee van, juist als de samenleving splijt en polariseert, misschien kunnen wij daar in het midden gaan staan en die kloof dichten. Met een heel genuanceerd verhaal. Met een heel wat moeilijk verkopen, maar uiteindelijk gaat het dus nog steeds om de kiezer. Simon Bumo, die zei er dit over. En als we nou die boze burger eens de gewone Nederlander noemen. Die gewone Nederlander, die zal zichzelf vermoedelijk helemaal niet identificeren met dat etiket boos. Die gewone Nederlander wil gewoon wel werken, maar ziet in zijn beeld dat er geen baan is. Joost, dit klinkt echt alsof Buma nu een soort van exotisch diersoort aan het beschrijven is. Ja, wel een beetje. Hoe staan zij ver van de mensen? Nou, daar kwam dus bij delen in, sowieso NRC had daar een hele kritische serie over, maar ook in delen van het CDA klonk daar dus kritiek op. Hè. Dus dit was die marketing en we vertolken wel de zorgen, maar leveren we ook de antwoorden. Dat was die lijn van de kritiek. Maar we zijn ook even gaan kijken van, wat zat er nou achter? Waarom is men dat gaan doen? En is dat klopt die kritiek ook een beetje? Dus we zijn onder andere gaan praten met de hoofdcommunicatie in die tijd van de partij, die daar ook aan verbonden was, eigenlijk aan die koers. En die zegt ook, we leven nou eenmaal in een mediatijdperk waarin je niet meer met ultra genuanceerde boodschappen binnenkomt. Nee, het moet echt hapsnap zijn en aantrekkelijk. 30 seconden in het internationaal, nog korter trouwens. Maar je moet het met korte boodschappen doen en je moet heel duidelijk juist een doelgroep kiezen. Sterker nog, we hoorden net AI zelfs handiger is om samenvattingen te maken voor ons. We gaan geen partijprogramma's meer doorakkeren. Ja, nou, we kunnen onze beroepsgroep opheffen dan. Ja. Maar goed, het moet dus hapsnap. En hoe gaat de CDA er hiermee verder mee om dan? Het punt is dus, zij zeiden, ze dachten dus heel lang van, ja, maar dit moet nou eenmaal, want dit is de dynamiek. Mm-hmm. Dus je kunt wel zeggen, je moet allemaal visiestukken gaan schrijven van honderden pagina's, maar wie gaat dat lezen. Hè? Je moet, zij noemden dat ook, je hebt een winkel, maar mensen moeten wel naar binnen willen. Dus het gaat ook om, om wat je in de etalage legt. Hè? Je kan niet het hele magazijn of alles wat in de winkel legt in de etalage leggen. Dat werkt niet. Nee. En nou ja, nu hebben ze toch gekozen voor die koerswijziging. Juist de mensen die daar kritiek op hadden op die koers, die zitten nu aan de knoppen. Bij de denktank, bij het WI, dat dus meeschrijft aan die visies, en in de fractie. En het gekke is dat juist onder Buma in 2017 hadden ze nog premier kunnen worden, althans. Nou, zeg je iets, je noemt allerlei namen. Ik mis een beetje Wopke Hoekstra in dit hele verhaal, de CDA-leider. Ja, daarmee? Nou, dat is een hele terechte vraag. Want ik denk dat dat ook wel het punt is waar het wringt. We zitten nu hier, er staat een mooi verhaal online en er staat morgen ook een verhaal in De Groene in. Er is een reden dat we eigenlijk eindigen met dat vraagstuk. Omdat wat je eigenlijk ziet, is eigenlijk, zou ik kunnen zeggen, het is ook een beetje mysterieus. Dus je hebt eigenlijk een partij met best aansprekende Kamerleden, die denk ik best op een eigen manier een verhaal kunnen vertellen. Je hebt een WI dat heel driftig meedenkt en visies ontwikkelt die heel christendemocratisch zijn. Er wordt op de partijcongressen voor gejuicht. En toch resoneert het niet in de rest van Nederland. En ik kom naar aanleiding van al die gesprekken die we hebben gevoerd tot een andere conclusie, dat het boegbeeld van de partij Wopke Hoekstra wat dat betreft wel een beetje in de weg zit. Heeft hij de memo gemist ook gewoon? Nou, het rare is, hij vindt het wel belangrijk. Hij heeft 2 jaar geleden, na die mislukte vorige verkiezing, de Tweede Kamerverkiezingen toen, ook wel echt gezegd, we moeten vernieuwen inhoudelijk. En ja, ik geef een aantal mensen carte blanche. Die term viel een aantal keer. Maar hij heeft zich toen ook gerealiseerd, dit kan niet echt van mij komen. Dit moet eigenlijk andere mensen ontwikkelen. En wat je eigenlijk ziet, en dat is een beetje een subtiel verschil, je kan wel iets initiëren, zo'n inhoudelijke vernieuwing, maar als je er niet mee engageert, je draagt het zelf niet uit, en je belichaamt het niet. Juist. Ja, dan is het alsnog heel ingewikkeld. En wat je nu ziet, en dat zit ook wel in de stukken die we hierover hebben geschreven, dat binnen de partij wordt ook gezegd, Pieter Heerma zei tegen ons in zijn werkkamer, hij verandert wel, leest zijn speeches, ze worden steeds christendemocratischer. Echt, het komt eraan. Maar het is wel de vraag, denk ik, voor het CDA of dat op tijd komt. Kort antwoord, Joost. Bestaat CDA nog in 2030, denk je? Ik denk het wel, maar we gaan het zien. Wederopstanding, daar geloven ze sowieso erg in. Nou, dan zal je het vanzelf zien. Koen van de Ven van de Groene Amsterdammer en onze eigen Joost Beekendam. Dank jullie wel. Bureau Buitenland staat klaar voor je. Presentator Sophie Derksen, waar gaan jullie heen vandaag? Ja, wij gaan naar de regeringscrisis in Vlaanderen kijken. Net als in Nederland moet de stikstofuitstoot bij de buren omlaag. En daar worden ze het maar niet over eens. Heel goed. Kemal Rijken is de gast. Vanaf 2:30 dus. En elke dag bezoeken we een andere provincie met een probleem waar de provincie zich over moet buigen. Dat doen we dus vanaf woensdag. Stikstof, openbaar vervoer, energie, dat soort zaken. Ook hoor je onze druk te maken natuurlijk in een hele andere rol. We beginnen morgen in Gelderland. Tot dan, dag. Water. Natuur, dier en mens kunnen niet zonder. Toch hebben we het steeds vaker te weinig of te veel. Water Natuurlijk werkt aan een Nederland met schoon, gezond en voldoende water. Stem 15 maart. Water Natuurlijk. We hebben steeds vaker te maken met inbraak en vandalisme. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waarschijnlijk iemand met expertise, die het hoortoestel op maat maakt en afstelt op uw persoonlijke wensen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. En wist u dat Specsavers Audiciens dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum Gouda. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst.